فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ میری امت کا ایک لشکر بحری لڑائی لڑے گا, یغزون البحر, بحری لڑائی لڑے گا, اس کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں گے قد او جبو, سب کے اوپر جنت واجب ہو گئی, سارے کے سارے جنتی ہیں. جنت واجب ہو جانے کا مطلب کیا؟ جنت واجب ہو گئی, کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا, سارے کے سارے جنتی ہیں. اور پھر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہا کہ اے اللہ کے رسول, میری خواہش ہے کہ میں اس لشکر کے ساتھ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں, وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ام حرام کو خوشخبری دے دو کہ اس لشکر کا ایک فرد ہوں گی وہ. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی کہ کم سے کم اس لشکر کا میں ایک فرد بن رہی ہوں جس کا ہر ہر فرد جنتی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن کس قدر یہ جنت کے حصول کے خواہش مند تھے اور جنت کے کس درجہ طلبگار تھے. اور پھر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا. یہ قیصر کا شہر قسطنطنیہ ہے, جو آج ترکی کا دارالسلطنت ہے, جسے استانبول کہا جاتا ہے. اس کو قسطنطنیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مشہور عیسائی بادشاہ قسطنطین نے آباد کیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ قسطنطین. اور قسطنطین کے نام سے اس شہر کا نام قسطنطنیہ ہوا. انگریز اسے قسطنطین کہتے تھے اور عربی میں اس کو قسطنطنیہ. اور جب قسطنطنیہ فتح ہو کر کے مملکت اسلامیہ کے دائرے میں آ گیا تو اس کا نام استانبول رکھا گیا. آج ترکی کا دارالسلطنت ہے وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینت قیصر, قیصر کے شہر قسطنطنیہ کے اوپر جو لشکر حملہ کرے گا, مغفور لہم, سارے کے سارے مغفرت یافتہ ہیں, سب بھی سب بخشے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے مغفور لہم ہیں. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, انا فیہ, ان میں بھی میں ہوں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ پہلے لشکر کے ساتھ تو جائے گی لیکن دوسرے لشکر کے ساتھ تو نہیں جائے گی. اب ہم ذرا اس روایت شریفہ کے پہلے ٹکڑے کی شرح کرنا چاہتے ہیں. سن 27 ہجری کے اندر, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, سن 27 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لڑائی لڑی ہے. دیکھو, ایک جزیرہ تھا, جزیرہ قبرص, جس کو انگریزی میں سائپرس کہتے ہیں, SYPRUS, سائپرس. اس کو عربی میں قبرص کہتے ہیں, بڑی قاف بے رے سواد, قبرص. یہ بحر روم کے اندر, بحر روم کے اندر ایک جزیرہ تھا اور رومی سلطنت کا ایک بحری مرکز تھا. اور یہ شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے مسلسل مسلمانوں کے لیے ٹینشن بنا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تھی کہ قبرص کے اوپر میں حملہ کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین جرنل ہیں اور بہت بڑے کمانڈر ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوش جہاد سے ان کا سینہ معمور کر رکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ سے اجازت چاہیے کہ امیر المومنین حکم دیجئے, میں جزیرہ قبرص فتح کر کے بتاتا ہوں. تو حضرت امیر المومنین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا, کہا کہ خبردار, بحری لڑائی لڑنے کا نام بھی مت نہیں لینا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سمندر حائل ہو. میں جزیرے قبرص پر چڑھائی کے حق میں نہیں ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10.5 سالہ خلافت کے بعد زمام خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا شاید میری دیرینہ آرزو پوری ہو جائے اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جزیر قبرص پر چڑھائی کی اجازت لوں اور مجھے وہ اجازت مل جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت چاہی کہ حضرت میں قبرص کے اوپر چڑھائی کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو روک دیا, کہا کہ جو کام حضرت صدیق نے نہیں کیا, جو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, میں بھی وہ کام کرنے والا نہیں. حضرت صدیق نے بھی تمہیں اجازت نہیں دی, حضرت عمر نے بھی تمہیں اجازت نہیں, لہٰذا میں بھی تمہیں اجازت دینے والا نہیں. لیکن جب اصرار بڑھتا گیا تو کچھ سوچ کر کے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ کھول دیا, شرح صدر کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے قبرص پر چڑھائی کرو. ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر گئے, ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرایا گیا, بحری بیڑا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایڈمرل ہیں, پہلے امیر البحر ہیں جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. مسلمانوں کے سب سے پہلے ایڈمرل اور سب سے پہلے امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی سرح ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بھی آتے اور بہت بڑے کمانڈر ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصر کے گورنر تھے. لہذا دمشق سے شام کے علاقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بحری بیڑا لے کر کے قبرص کی طرف چلتے ہیں اور مصر میں یہ خبر بھیجتے ہیں عبداللہ ابن ابی سرح کو کہ تم اپنا بحری بیڑا لے کر کے قبرص کی طرف روانہ ہو. یہ دونوں بحری بیڑے سمندر کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اسی طریقے سے اس شپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو بخاری کے اندر ہے فرمائی تھی کہ اس طرح وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے گویا کہ بادشاہ ہوں, بادشاہوں کی طرح اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب یہ دونوں کے دونوں بحری بیڑے, ایک بحری بیڑا کمان میں ہے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کے جو مصر کے گورنر ہیں, اور ایک بحری بیڑا کمان میں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور اس پورے لشکر کے کمانڈر ان چیف جنرل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کے دونوں بحری بیڑے جزیر قبرص کے ساحل سے لگتے ہیں. یہ دونوں بحری بیڑے دیکھ کر کے قبرص والوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ صلح کر لیتے ہیں کہ 7,000 دینار سالانہ ہم لوگ دیں گے آپ کو. وہ ذمی بن گئے جزیہ دے کر, انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. لیکن 35 ہجری کے اندر پھر انہوں نے بغاوت کر دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قبرص کے اوپر چڑھائی کی اور اسے بزور قوت بزور شمشیر حاصل کیا اور اس طریقے سے اسے اسلامی قلمرو کے اندر داخل کر لیا, اسلامی نو آبادی بنا دی اسے. یہ ہے جزیرے قبرص کی تاریخ. جزیرے قبرص جب فتح ہو گیا, جب لشکر اسلام واپسی کا ارادہ کرنے لگا تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بیوی جن کا نام اس حدیث پاک میں ہے جو بخاری میں ہے, اپنے خچر کے قریب آئیں اور خچر پر جیسے ہی سوار ہوئیں خچر بدک گیا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا توازن اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور وہ خچر سے نیچے آ گئی اور گری اس طرح گردن کے بل کہ گردن ٹوٹ گئی. اس طرح حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہو گئی. اس طرح وہ اس پیشین گوئی کے تحت آ گئی کہ اس جنگ کے اندر جتنے لوگ جائیں گے سارے کے سارے ایسے ہوں گے جن کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے, گویا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جنت واجب ہو گئی, اس لیے کہ وہ وہیں جزیرے قبرص کے ایک مقام کے اوپر مدفون ہیں. یہ جزیرے قبرص میں مدفون ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے. یہ واقعہ ہے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور پیشین گوئی کا پہلا ٹکڑا یہ متعلق ہے جزیرے قبرص سے جس کے کمانڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک سعادت تو باپ کے حق میں آئی. اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم, کہ میری امت کا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا اس لشکر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے سارے کے سارے مغفرت یافتہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے سائے میں آ گئے, سارے کے سارے بخش دیے گئے. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے اور مسند احمد کی روایت دیکھیے, بخاری شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے محمود ابن ربیع سے جو روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب الصلوات النوافل بجمع, یعنی نوافل نمازوں کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. فرض نمازیں تو جماعت کے ساتھ ہیے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی نفل نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, اور یہ روایت بخاری شریف جلد اول میں ہے, باب باندھا ہے, باب الصلوات النوافل لجماع, جماعت کے ساتھ نوافل نمازیں ادا کرنے کا باب, نفلی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے. اس میں محمود ابن ربیعہ کی روایت لائیں, وہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے اوپر جس لشکر نے حملہ کیا اور جس لشکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حدیث ام حرام میں ہے, اس لشکر کے کمانڈر ان چیف حضرت یزید ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت محمود ابن ربیعہ سے. اور دوسری روایت مسند احمد کے اندر موجود, اٹھا کر کے دیکھی جا سکتی ہے وہ روایت. روایت اس طرح ہے کہ ان یزید ابن معاویہ کان اول من غزا مدینہ قیصرہ والجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب. مسند احمد کی روایت بتا رہی ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر جس لشکر نے حملہ کیا ہے, سب سے پہلے اس لشکر کے کمانڈر ان چیف حضرت یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت یزید ہیں, اور اس لڑائی کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں. عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہیں. جس جنگ کے اندر کمانڈر ان چیف حضرت یزید ہیں اس میں ایک عام سپاہی کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو کر کے قسطنطنیہ گئے ہیں. گویا کہ حضرت یزید بھی مغفور اللہم ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مغفور اللہم کے دائرے میں ہیں. لہذا نہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یزیدی حکومت کے خلاف خروج کیا, اور نہ تو یزید کو بھی برا بھلا کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس روایت کے تحت یزید بھی مغفور اللہم کے دائرے میں آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. واقعہ کیا ہوا, اس پیشین گوئی کو سبھی جانتے تھے اور اس پیشین گوئی کا علم اکثر صحابہ کرام کو تھا. لہذا جب اس جنگ کی تیاری ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول آئے اور کہا, جبکہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی, تقریباً 80 سال کے تھے, کافی بوڑھے ہو گئے تھے, کہا کہ میں اس جنگ کے اندر جاؤں گا. کہا کہ آپ بڑے بوڑھے ہیں, آپ کیوں اس لشکر میں شریک ہو رہے ہیں؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا مغفور اللہم ہوگا, لہذا میں اس شہادت سے کیوں محروم رہوں, میں بھی جاؤں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام اس لشکر میں ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے. شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ وصیتیں یزید سے کی, کہا کہ بیٹے ایک بات یاد رکھنا, جب میں شہید ہو جاؤں تو دشمن کی زمین میں جتنی دور مجھے لے جا کر کے دفن کرنا اتنا ہی میرے لیے اچھا ہوگا, جتنی دور مجھے لے جا سکو اتنی دور لے جا کر کے مجھے دفن کرنا. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ نماز جنازہ تم ہی پڑھانا, نماز جنازہ تم ہی پڑھانا. بتائیے میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ یزید تم پڑھاؤ گے, حسین تم نہیں پڑھاؤ گے, عبداللہ ابن عمر تم نہیں پڑھاؤ گے, عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, کوئی نہیں میری نماز جنازہ پڑھائے گا, میری نماز جنازہ تم پڑھاؤ گے. کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نگاہ خطا کر گئی ہے؟ کیا انہوں نے حضرت یزید کا تقویٰ نہیں دیکھا ہوگا, حضرت یزید کی صالحیت نہیں دیکھی ہوگی؟ اگر وہ فاسد تھا, فاجر تھا, ثانی تھا, شرابی تھا, حدود الہیہ کو توڑنے والا تھا, تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں وصیت کی کہ تم ہی نماز جنازہ میری پڑھاؤ گے؟ نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھایا, مقتدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یزید امام ہیں اور ان کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی خلافت خلافت برحق ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, فاسق نہیں, فاجر نہیں, جیسا کہ آج کل کے شیم اور رخیم نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس آدمی کو بدنام کیا ہوا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو ملحوظ خاطر رکھیے، پیش نظر رکھیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا، اس منظر کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیے اور آگے بڑھیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وصیت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناشے مبارک اٹھا کر کے یزید کچھ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے قلعہ کی فصیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ معاملہ تدفین کا رات میں عمل میں آیا، قیصر قسطنطنیہ کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ روشنیاں لیے ہوئے اور کسی آدمی کی ناش لیے ہوئے قلعے کے فصیل کی طرف آ گئے ہیں، کیا معاملہ ہے آپ آ کر کے خود دیکھ لیں۔ قبر کھودی گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ قبر جب برابر کر دی گئی، یاد رہے کہ قبر پکی نہیں بنائی گئی، قبر کے اوپر قبا نہیں رکھا گیا اور قبر کے اوپر چونا گچ نہیں کیا گیا، یہ سب بات کی بدعات ہیں اور ان بدعات کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ سب بات والوں کی خرافات ہیں، ان سے توبہ کی جائے۔ قبر جب تیار ہوئی اور یہ سارا تماشا فصیل کے اوپر سے قیصر قسطنطنیہ دیکھ رہا تھا، خبر بھیجوائی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت یزید نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معتبر اور جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کو اس جگہ دفن کر چکے ہیں۔ قیصر قسطنطنیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ایک مسلمان کو ہمارے ایریے میں دفن کیا ہے، جب تم چلے جاؤ گے تو اس آدمی کی لاش نکال کر کے ہم کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ یزید اتنا برہم ہوا، اس نے کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی ناش کے ساتھ اگر ذرہ برابر بے حرمتی کی گئی تو جزیرت العرب کے اندر کسی نصرانی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کسی بھی گرجا گھر کو اس کے پلر کے اوپر باقی نہیں رکھوں گا، سب کو زیر زمین کر دوں گا، سب کو زمین بوس کر دوں گا، اور کسی عیسائی کو جزیرت العرب کے اندر رہنا محال کر دوں گا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر کے قیصر قسطنطنیہ کے پاؤں میں لرزہ آ گیا، اور آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ناش مبارک قیصر قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس اب بھی ہے، اب تو مسلمانوں کے قبضے میں، اب تو پورا کا پورا پیشین گوئی کا بیان ہے۔ جو پیشین گوئی حدیث ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری ٹکڑے کے اندر ہے، بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ یزید کو سب و شتم کرنا، اس کے اوپر لان تان کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اس کی خلافت کے اوپر متفق تھے اور مملکت اسلامیہ کے ہر ہر شخص نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور سن 60 ہجری کے اندر یہ واقعہ ولی عہد خلافت کے نام زدگی کا سن 51 کے اندر پیش آیا، 51 ہجری کے اندر، اور سن 60 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہر ہر صوبے کے اندر اس بیعت خلافت کو موقت کیا گیا کہ بھائی پہلے بیعت لی گئی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لی گئی تھی، اب یزید کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے بیعت کو موقت کیا گیا، اور اس بار بھی 100% ووٹ حضرت یزید ہی کے حق میں آئے۔ اور میں یہ کہوں کہ یزید کی تعریف کرنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہاں یزید، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کے لیے آپ کا صحابی ہونا کافی ہے اور یہ شرف یزید کو حاصل نہیں ہے، لہذا فرق تو یہی ہو گیا، لہذا ہم یزید کو کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ وہ مغفور الرحم ہے، لہذا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، سب کو شتم نہ کیا جائے اور اس کے اوپر لان تان نہ کیا جائے۔ جہاں تک قتل حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خوش ہونے کا بیان ہے، یہ بھی ایک شیعہ پروپیگنڈا ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو آپ کی لاش کو دیکھ کر کے، خبر سن کر کے زاروں قطار رو پڑا تھا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں تھا اور اس قتل سے وہ خوش بھی نہیں تھا۔ ایک بات اور, حضرت یزید کو 3 مرتبہ امیر الحج بنایا گیا ہے. حج کا امیر بنا کر کے 3 مرتبہ انہیں مکہ بھیجا گیا, اور آپ کی عمارت حج کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے حج ادا کیا ہے, حج کے ارکان ادا کیے. 3 مرتبہ امیر الحج مقرر کیے گئے ہیں, اور آپ کی عمارت حج کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, تمام لوگوں نے آپ کے عمارت حج کے اندر حج کا فریضہ انجام دیا. اگر یہ فاسق و فاجر تھا تو اس کو امیر حج بنانے کا کیا مفہوم ہے, کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ تمام کے تمام شواہد, یہ تمام کے تمام تاریخی قرائن ہمیں اور احادیث اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہی مظلوم ہے, اور شیعوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, اور شیعی پروپیگنڈوں نے اس آدمی کو لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ آج کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا. لہذا میں اس آدمی کو سب سے بڑا مظلوم مانتا ہوں, کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مظلوم شخص ہے یہ. لہذا اس کے اوپر تان و تشنی اور سب و شتم سے گریز کیا جائے, اور جہاں ایسی محفلیں ہوں ان محفلوں کا بائیکاٹ کیا جائے. مجھے جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ یاد حسین کے نام پر منہ پھاڑتے ہیں اور مختلف مساجد کے اندر یہ واہی تباہی روایات اور وضعی اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں, ان تمام مجالس کا بائیکاٹ کیا جائے. اس لیے کہ یزید کی برائی کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تنقید کی زد میں آتے ہیں, اور کوئی بھی آدمی اگر کسی صحابی کے اوپر تنقید کرتا ہے اپنی آخرت کی خیر منائے, اپنے ایمان کی خیر منائے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یاد حسین میں جتنے بھی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اس میں یزید کی برائی اس طرح کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے عبقری صحابہ, مثلا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس تنقید کی زد میں آتے ہیں. لہذا ایسی تمام مجالس کا اور ایسی تمام محافل کا بائیکاٹ کیا جائے, اس لیے کہ ایسی محافل کے اندر شرکت کرنا گناہ ہے, اس میں عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمر اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس اعلان کے ساتھ کہ تاریخ کیا ہے, ہوا کیا, انشاءاللہ یہ پوری کی پوری تاریخ ہم اگلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں رکھیں گے. اللہ ہمیں نیک عمر اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول